NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Koos Ginkel overleefde de vliegramp met Turkish Airlines precies 10 jaar geleden. Het gooide zijn leven om. Hij helpt nu mensen van hun angststoornissen af. Zijn verhaal horen we na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ondanks de computerstoring in de Intertoys winkels afgelopen weekend is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Dat zegt een woordvoerder van de failliete speelgoedwinkelketen. Voor welk bedrag er is verzilverd, wil het bedrijf niet zeggen. Intertoys werd donderdag failliet verklaard. De keten maakte vervolgens bekend dat de 368 winkels voorlopig open blijven, maar dat cadeaubonnen tot uiterlijk zondag geldig zouden zijn. En daardoor ontstond dit weekeinde een grote drukte, waardoor de computer het niet aankon. Consumenten reageerden soms woedend en onder meer een Intertoys in Amstelveen ging daarom eerder dicht. Vakbond FNV is blij dat PostNL concurrent Cent overneemt. FNV gaat ervan uit dat de bezorgers en andere medewerkers van Cent bij PostNL geplaatst worden. De laatste jaren was de situatie op de postmarkt niet gunstig voor de medewerkers, zegt de FNV. Omdat wij in de praktijk natuurlijk de afgelopen jaren zien dat de concurrentie steeds maar toenam, terwijl de postmarkt afnam. Kwalijke gevolgen had voor de arbeidsvoorwaardelijke positie van de postbezorgers en postverspreiders. Volgens PostNL was de overname noodzakelijk, omdat er steeds minder post wordt aangeboden en de tarieven blijven stijgen. De overname leidt volgens het bedrijf de komende 4 jaar tot een kostenbesparing van 50 tot 70 miljoen euro. Omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt, moet de toezichthouder ACM de overname nog goedkeuren. Een man die gisteren probeerde een passagiersvliegtuig te kapen boven Bangladesh was in de war, zegt de politie. Hij dreigde het toestel op te blazen en eiste een gesprek met de premier. Later bleek dat hij alleen een neppistool bij zich had. De politie schoot de kaper dood. Een speciaal algoritme moet de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan helpen mensenhandel op te sporen. De inspectie werkt daarvoor samen met ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam. Eerder werd alleen onderzoek gedaan als er fysieke meldingen van mensenhandel waren. Nu gaat software op zoek naar verdachte overboekingen. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen op internet testen of ze psychische problemen hebben. Volgens de universiteit staan steeds meer studenten onder druk om te presteren. En dat leidt tot stress, burn-outs en depressies. De Universiteit Utrecht heeft een online vragenlijst gemaakt. En studenten die problemen hebben kunnen met psychologen praten. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier May dat uitstel als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Correspondent Tim de Wit. May zou dus een voorstel in de maak hebben dat zegt, oké, als die deal van mij op 12 maart er niet doorheen komt, steunt dan niet de oppositie met hun plan om Brexit echt op de lange baan te schuiven. Maar steun mijn voorstel dan, en dat voorstel moeten we dan deze week nog horen, om een uitstel van 2 maanden te vragen. Een andere krant, The Guardian, meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021. Volgens de krant wordt de EU steeds ongeduldiger door de aanpak van May. Ingewijden schatten de kans op een no-deal Brexit op dit moment op meer dan 50%. Vietnam heeft een imitator van Kim Jong-un het land uitgezet, vlak voor de ontmoeting van de echte Kim met Donald Trump. De imitator is een Australiër. Hij reist de wereld rond met een Canadees die lijkt op de Amerikaanse president. Bij de vorige ontmoeting van Trump en Kim in Singapore was er ophef over Kims dubbelganger. Hij werd enkele uren ondervraagd. En nu moet de nep Kim dus Vietnam verlaten. De Canadese nep Trump mag blijven, maar optreden is verboden. En het weer, zonnig, vooral in het noorden ook sluierbewolking. En het wordt 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en bijzonder zacht. In het zuiden kan het 18 of 19 graden worden. Vanaf donderdag wisselvalliger en minder warm. Jan, dankjewel. Wijnand, wat heb je nog aan file? Nou ja, zo af en toe gebeurt er weer een ongeluk met als gevolg file. Maar in dit geval valt het mee op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er staat tussen de afrit Hoenderloo en Knaalpunt Waterberg 5 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Het was een kleine aanrijding met 2 auto's, maar de weg is weer vrij. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij welke vitamines en mineralen je elke dag nodig hebt? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 50% korting op alle producten van Lucovitaal. Krachtig en goedkoop. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl. Thuis in verzorging. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, spraakmakers. Het laatste half uur met onze spraakmaker van vanochtend, Esther Voet. Ze is hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Met haar hadden we het al over het antisemitisme dat groeit en de jaarlijkse herdenking van de februari-staking die vandaag is in Amsterdam. Denk je eigenlijk dat herdenkingen als een februari-staking kunnen helpen in de strijd tegen antisemitisme? Als je bedenkt dat het natuurlijk uit verschillende hoeken komt en dat sowieso in tijden van polarisatie vreemdelingenhaat in brede zin toeneemt? Nou, ik denk dat vooral de aandacht voor herdenkingen, daarom ben ik ook blij dat ik hier vandaag zit, de aandacht voor herdenkingen en het toch weer er even over hebben, dat gewoon heel erg belangrijk is. Want het geeft meer kennis en kan misschien een ander perspectief plaatsen. Mensen, wat meer educatie wordt als door veel deskundigen ook als belangrijk gezien. Onderwijs, het probleem is, je komt nooit achter de voordeur. Niet altijd. Nee, dat is waar inderdaad. Koos Ginkel is ook hier. Ja. 10 jaar geleden zat u in het toestel van Turkish Airlines. Dat nu precies 10 jaar en wat is het, bijna 3 kwartier geleden in een weiland voor de polderbaan neerstortte. 9 van de 135 inzittenden zouden bij die crash om het leven komen. Meneer Schinkel, u was toen de tijd sales manager, vloog met grote regelmaat en dacht toen bijna geland te zijn en weer terug thuis te zijn. Dit moment, precies 10 jaar geleden, 11:07, was bij de media het moment dat de eerste berichten binnendruppelden over de crash. We zien zo aankomen vliegen, zo een meter of 80 hoog denk ik, niet zo erg hoog. En hij ging erg langzaam. En op een gegeven moment begint die staart heel erg te zakken. En hij ging op een gegeven moment zo langzaam, hij viel in één keer recht naar beneden op de grond. Nou, toen hadden we een soort van vrije val. Ik kijk mijn neef aan, die zit naast me. Van, dit klopt niet. En dan krijg je een hele slinger en dan gaat hij weer proberen om op te stijgen. En dat lukt hem niet. Ja, dan knalt hij gewoon kaart tegen de grond. En dan een kabaal wat hij maakt. Nee, ik zag hem eigenlijk glijden door de blubber en vervolgens tot stilstand komen. De eerste 10 seconden was gewoon echt helemaal stil in het vliegtuig. Want dat was, iedereen was gewoon doodsbang. Doodsbang was gewoon echt, de doodstilte was dat. Ja, meneer Schinkel, u zat in die staart toen het vliegtuig crashte om 11:08. Enig idee waar u zich toen bevond? Ik was op dat moment buiten bewustzijn. Ik lag in een ambulance richting het VU, ziekenhuis in Amsterdam. Dus daar, het moment kan ik me niet meer herinneren. Het moment ervoor wel. En dat was een hele bijzondere ervaring, kan ik wel zeggen. Weet je op zo'n moment wat er überhaupt gebeurt? Maar dat is toestel neerstort? Nee, het is heel surrealistisch. Het is net of je in een film zit of zo. Het besef heb je niet echt. Dat komt eigenlijk later pas. Want dat is precies waar u zat, waar het vliegtuig brak, hè? Ja, de breuk liep zeg maar onder mijn stoel door, ja. En u bent gelanceerd vervolgens, met stoel en al? Met stoel en al en wrakstukken. En ik kwam als een wokkel onder de wrakstukken te liggen en lag 50 centimeter diep in de klei. Mijn rechterarm was verticaal in de klei verdwenen. Dus het was top dat ze het net geploegd hadden. En het was heel nat. Als het niet zo was geweest, of op de A9, dan had ik hier niet gezeten. Nee. En als je kijkt, ook vanuit de lucht, en ben daarna nog wel een paar keer overheen gevlogen natuurlijk. Hoe klein het is, het is een postzegeltje. En denk je, hoe is het? Nou, dat kan geen toeval zijn, dat moest zo zijn. En zo sta ik er ook in. Werd u snel geholpen eigenlijk? Nee, in eerste instantie diep. Ja, iedereen die gaat toch. Die kan bewegen en het vliegtuig uit kan. Die redt het vege lijf. En terecht. Om laat te constateren dat er niets in brand vliegt. En mensen zijn wel teruggekomen om te komen helpen. En zo zijn ook mijn collega's die toen bij me waren teruggekomen om mij te helpen. En één collega die heeft mij continu toe zitten spreken. Van, ja, je bent sterk, Koos. Je redt het. Je bent sterk. Hou even vol. En er komt hulp. En noem maar op. En die andere liep alleen maar te vloeken dat er geen hulp kwam. Maar die ging met vloeken schelden. En die ging met wrakstukken. Heeft hij mij geholpen om mijn arm te bevrijden. En om een deel uit de klei te halen. Ja. Want er is toen ook wel uit onderzoek gebleken. Hè, dat er op de hulpverlening nogal veel kritiek was. Dat C2000 niet goed is gebruikt. Verschillende hulpplannen waren. Ja, maar hulp naar verkeerde plekken toe is gestuurd. Ja, dat kan. Aan de andere kant, als je kijkt dat er ook heel veel mensen zijn die gestopt zijn en zijn gaan helpen. En daar is iedereen heel erg blij en heel erg gelukkig mee. Passagiers die terug zijn gekomen en in het vliegtuig mensen geholpen hebben. Dan kunnen de autoriteiten. Waar blijf je dan met je calamiteitenplan? Want iedereen loopt door elkaar heen. Mm-hmm. Met allemaal 100% goede en juiste intenties. En houd dan het overzicht maar. Er kwam op een gegeven moment bij mij een brandweerman. En er werd gegild van, je moet hem helpen. En die brandweerman zei, ja, dat kan niet. Dus die was de boel gewoon aan het taxeren. Dus die is weer weggegaan. Wat ook logisch is. Dus je moet eerst even kijken, wat is hier aan de hand? En wat kunnen we doen? En hoe kunnen we zo snel mogelijk? Dat moet je wel even snel. Dat doe je niet in een split second. Weet u dit allemaal nog? Of is het? Dat ook ja, dat verteld. Weet ik allemaal nog. Ja, ik was ook volledig bij. Ik was ook volledig bij. Er is wel een moment dat ik. Dat het vliegtuig begon te scheuren en dat ik in die klei terecht kwam. Ja, die impact heb ik zelf niet meegemaakt. Ja. Ik werd alleen op een bepaald moment wakker van. Wat is het koud en het regende. En op dat moment zag ik al niemand meer. Dus ik moet even buiten bewustzijn zijn geweest toen het gebeurde. Maar de crash zelf heb ik 100% bewust meegemaakt. Ook het vallen er doorheen. U gaf net al aan voor het nieuws dat u zei, mijn leven is erdoor veranderd. Ja. Ik heb ook niet de behoefte om naar allerlei herdenkingen te gaan. Ik heb het mijn eigen invulling gegeven. Maar dat hele revalideren, dat is volgens mij bij u wel een proces geweest met vallen en opstaan. Teruggeworpen worden. Nee, kijk, ik ben natuurlijk ook van een generatie die opgegroeid is met je moet niet lullen, maar poetsen. En als je geen koorts hebt, dan kan je naar je werk. Dus vooral doorgaan en vooral ook laten zien dat je niks mankeert. En dat kost bergen energie. Dus u ging gewoon weer hetzelfde werk doen, stapte op het vliegtuig? Ja, nou, na 3 maanden toen ik uit de rolstoel kwam en met krukken kon lopen, ben ik bewust met het vliegtuig naar Istanbul gegaan om te bewijzen dat het vliegtuig ook op een normale manier kan landen. En dat Turkish Airlines wel degelijk kan voldoen aan de service die ze op de ticket beloven. En dat was geen leuke vlucht. Maar wel voor mij in ieder geval een hele stap van. En ook ja, een beetje macho misschien ook wel, weet je. Van, ik zal wel even, ik ben echt een vent en bij mij kan niks gebeuren en ik laat me niet kennen. Maar het gaat wel in je systeem zitten en het vreet wel door. Wat was het moment dat u dacht, gaat toch eigenlijk niet zo goed? Nou, op de heenvlucht met name. Ik had allerlei ongemakken. En ze hadden me ook beloofd dat ze me zouden begeleiden en alles. En daar, ja, door allerlei omstandigheden kwam dat er niet van. Dus ik zat ook dicht op de volgende stoel en ik kon mijn been niet bewegen. En het was gewoon met name heel erg lastig en ik had pijn. En de angst voor vliegen was niet zozeer, maar het was enorm oncomfortabel. Ja. Wat is dan het moment geweest dat u denkt, ik moet het toch anders gaan aanpakken? Nou, het moment dat ik dacht, ik wil helemaal niet meer dat werk doen wat ik al jaren heb gedaan. En ik weet dat ik destijds ook een pastoor heb gevraagd om te komen, met mij te komen praten. Ik had levensvraagstukken op dat moment. Ja. En mijn vraag aan die pastoor was, kan je ook gezegend zijn als je niet gedoopt bent? Want ik ben van huis uit niet gedoopt. Dat is zo'n vraag. Hè? En die man die zei toen, volgens mij zijn we allemaal kinderen van God. En toen dacht ik, ja, maar als ik ook een kind van God ben, dan bedoelt God wel iets met mij. Of welke oppermachten dan ook mogen zijn. En toen dacht ik van, nou, misschien is dit wel het signaal dat ik wat anders moet gaan doen in mijn leven. En daar ben ik over na gaan denken. En in eerste instantie kwam ik tot de conclusie van, joh, ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb moeten worstelen door die jungle die hulpverleners heet. Daar kan ik mensen mee helpen. Maar ik wil dat daarna ook op een verantwoorde manier doen. Dus ben ik allerlei cursussen en opleidingen gaan volgen om dat ook op een verantwoorde mensen manier te begeleiden. Kunnen doen. Om van mensen angsten echt af te helpen. Begeleiden. Om, ja, precies. PTSS, angsten. Mag jij raden hoe het bedrijf heet? Nou, vertel maar. Het bedrijf heet Take-Off Support. Je dacht, ik houd het fijn in de vliegtermen. Ja, dat is leuk. Maar ook vanuit trainingsoogpunt gezien. Want we trainen ook mensen, we leiden mensen ook op. Psychotherapeuten en psychologen, noem maar op. Op gebied van EMDR onder andere. Maar alles wat je leert, dat moet eerst landen. Je krijgt heel veel informatie, dat moet landen. Maar om mensen te laten landen, moet je ze eerst naar een ander niveau brengen. Nou, en dat is wat je doet met trainen. Ja. En daar komt eigenlijk de term take-off support vandaan. Tot iemand tegen mij zei van... Oh, serieus? Heeft dat met een vliegtuig te maken? Ja, dat was echt niet? Nee, heb ik echt niet aan gedacht op dat moment. Nee. Oh, daar moest ik ook meteen aan denken. Ja. Van, nou, ik vind het wel iets hebben dat je dan ook nog in die vliegtermen je eigen bedrijf gaat. Daarna gaat noemen. Ja. Maar het was meer de symbolische waarde inderdaad van het stijgen het doen landen. Ja. Is het, want dat begon met mensen met vliegangst helpen. Ja, dat begon met mensen met vliegangst helpen. En dat is ook leuk, want ik heb daar onderzoek over gelezen, onder andere van Lufthansa. 1 op de 3 mensen die vliegt, heeft sowieso een vorm van vliegangst. Daarnaast is vliegangst niet zomaar vliegangst. Je moet naar de oorzaak kijken wat de vliegangst veroorzaakt. En dat is claustrofobie. Hoogtevrees, bang de controle te verliezen. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren die vliegangst teweeg brengen. Mm-hmm. Daarnaast heb je mensen die echt bang zijn om te vliegen, omdat ze bijvoorbeeld trouw Air Crash Investigation bekijken. Of al die nare berichten in kranten zien en dan gaan hallucineren dat ze vliegangst hebben. En mensen die natuurlijk iets hebben meegemaakt. Maar dat zijn er niet zoveel. Ja. Want hoe vaak gebeurt het dat zo'n vliegtuig, ze komen allemaal naar beneden. Want dan zeg ik, je hoeft niet bang te zijn om te vliegen, want ze komen altijd naar beneden. Dus vliegangst is sowieso niet terecht, als je zo naar kijkt. Maar werkt dat? Want ik zit te denken, veel angsten zijn natuurlijk irrationeel. Ja, je kunt daar... Ja, de meeste angsten zijn irrationeel. Maar ja, goed, angsten zijn er ook. Dat is een emotie die ons die is er om ons te beschermen. Ja. Maar zodra je die... vergroot, dat je het gaat sensitiseren, dus dat de emotie nog groter wordt, dan raak je de controle kwijt en ga je gekke dingen doen. Plus, als je daar continu aan denkt, dan focus je op iets nadeligs, waardoor je, onze neuronen hebben ook een bepaalde plasticiteit, waardoor het alleen maar gaat groeien en de angst alleen maar erger en erger wordt. Ja. En alles wat het minder erg maakt, dat filter je steeds meer weg. En dan kom je tot het moment dat je zegt van ik stap echt het vliegtuig niet meer in. Ja. Is het, want het opvallende is ook dat dit weekend het bewonersaanspreekpunt Schiphol eerst bekend maakte dat er steeds meer meldingen binnenkomen van omwonenden die bang zijn dat er iets gebeurt. Ja. Dat er een vliegtuig neerstort. Klopt. Herkent u dat? Nou woon ik er niet, maar ik herken wel de manier waarop de angst zich ontwikkelt. Heeft dat dan met berichtgeving te maken over een luchtruim dat bijna vol maar ook is? Maar ook het delen met elkaar. En er wordt vaak gezegd, je moet delen, je moet praten, maar dat helpt niet altijd. Mm. Zeker nog, soms is het beter om niet te delen of om niet te vertellen. En er zijn er andere manieren om geholpen te worden als je angsten hebt. Maar ik kan me voorstellen dat je dat creëert. Het is wel irreëel ook wel, maar je wordt als groep word je op een gegeven moment ook steeds groter. En dan hoor je dat het ook nog eens een keer het luchtruim steeds voller wordt. En dan gebeurt er wat met een vliegtuig waar een paar ganzen in terecht in de motor komen die terug moet. Ik kan me wel voorstellen dat je dan een angst creëert. Ja. Of die reëel is, dat denk ik niet. Maar dat is waar u juist mensen in probeert te trainen nu. Ja, ja. Juist. Is het, want dat heeft toen, 11 maanden geloof ik geduurd, of 1,5 jaar zelfs, voordat de uitkomsten bekend waren over wat nou de oorzaak is geweest van het ongeluk met Turkish Airlines. Is dat dan iets, zat u toen al in die overgangsfase van wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Of wilde u nog wel per se weten van wat is het nou geweest? Nou weet je, we noemen het gelukkig... en ik ben ook blij dat je het een ongeluk noemt. Want heel veel mensen noemen het een ramp. Nou, voor mij is het een ongeluk. En dat houdt in dat niemand iets expres gedaan heeft. Het was geen bomaanslag, snap je? En een samenloop van omstandigheden. En waar gehakt wordt, vallen spaan. Dus ik bedoel, iedereen kan fouten maken. Dus wat dat betreft, zo sta ik er feitelijk in. En is het helemaal niet interessant om te weten of het nou een linker radiohoogte meter was. Of hoe ze het hadden kunnen voorkomen. Of hoe dit doet. Dat is allemaal achteraf. Want de hoogtemeter was kapot. Hè? Ja. Daar hebben de piloten niet op tijd op geanticipeerd. Wat zijn de lessen die u zelf dan heeft geleerd? Nou. Een hele belangrijke is count your blessings. Geniet van het leven.

fanatiek? Of? Ja, nou niet meer. Vroeger wel. Vroeger heb ik wel hoog gespeeld, ja. Okay. Nu is het meer het bierteam? Of? Ja. Ah, dat ook weer niet. Het gaat. Maar een beetje fanatiek wel qua instelling? Want met die quiz verwacht wel wat. Ja, heel erg. Ja. Heel goed. Nou, zet hem op dan. Ja. Elk jaar 10% minder briefpost verstuurd. Nagenoeg de hele postmarkt in handen van één partij. Omdat het steeds moeilijker wordt om in die markt van de post natuurlijk te overleven. Elk jaar weer 10% minder post. En wij denken ook dat het een essentiële stap is om post in Nederland betrouwbaar en bereikbaar te houden. 16.000 postbezorgers krijgen een baan bij het bedrijf aangeboden. Dat we in de komende jaren de post. De toekomst ook 5 dagen per week post kunnen blijven bezorgen. Kijk gauw op de mat. De postmarkt staat op het punt om weer te veranderen door de aankondiging van een grote overname. Wat is de naam van het bedrijf dat PostNL wil gaan overnemen? Cent. Ja. Het bedrijf heeft het vanochtend bekendgemaakt. Cent heeft nu nog 30% van de postmarkt in handen. Hoeveel miljoen euro moet PostNL betalen voor Cent? Kan niet weten. Nee? Gokje? Of niet? Ja, 30 miljoen, ik weet het echt niet. Als je er 1 voor had gedaan, was het goed geweest. 130 ja, miljoen is het. Overigens moet de overname nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit. Dan vraag 3, ook dat begint weer met een fragment. Theresa May's facing growing calls to say she delay Brexit. She thinks it might focus minds and encourage people to get behind her Brexit deal. Als de Brexit deal opnieuw wordt weggestemd door het Britse parlement, wil premier May het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU mogelijk met 2 maanden uitstellen. Woensdag had het moeten gebeuren, maar de Britse premier May stelt de stemming over haar Brexit-akkoord opnieuw uit. Op welke datum kunnen de Britse lagerhuisleden nu gaan stemmen? Ja, ik weet echt niet. 12 maart is het. Veel meer tijd om de kans op een no-deal te verkleinen. May is nu in Egypte, waar de eerste Euro-Arabische top plaatsvindt. De Brexit staat daar niet op de agenda. Maar May wil daar met een charme-offensief haar collega-leiders milder stemmen. In welke plaats vindt die top plaats? Welke stad? Wat was het nou? Enige idee. Ja. Sharm el-Sheikh? Ik wou net zeggen, ik wil het nu horen. Ja. En daar kwam nu ook Sharm el-Sheikh inderdaad. Ja, volgens de kans. The Guardian zou mee anders de hele Brexit 2 maanden willen uitstellen. Dat is het verhaal wat we nu ook horen. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus luister goed. Dan het lijkt alsof je dan een hele dikke benen hebt. Dat je te laat komt, dat het te traag is. Heb je de bal, maken we niet de juiste keuze. Raken we weer veel te snel kwijt. Ja, dan moet je er constant achteraan. Mark van Bommel. Ja. Zeker trainer van PSV. PSV had gisteren een moeilijke middag tegen Feyenoord en kwam niet verder dan 1-1. En dat terwijl Feyenoord met 10 man kwam te staan. Hoe heet de Feyenoorder die rood kreeg? Van Beek. Sven van Beek hield een doorgebroken speler vast en kon daarna zelf vertrekken van het veld. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed naar de hints. 4. Ik ging voor het overleg onderweg van overweg naar overweg. 3. Ik kom voor een goed akkoord graag tot de kern van de zaak. 2. Mijn dubbelganger is het land alweer uitgegooid. Stop. Kim Jong-un. Ja. En voor 1 punt was geweest, ik ben in Vietnam aangekomen voor mijn ontmoeting met Donald Trump. Wordt het inderdaad in het nieuws dat de dubbelganger het land is uitgegooid. En ik kom voor een goed akkoord graag tot de kern van de zaak. Onderhandelingen gaan natuurlijk vooral over het nucleaire programma van Noord-Korea. Jouw nieuwsfactor is daarmee 6. Dus dat is ook het getal waar we mee gaan vermenigvuldigen. Maar eerst kijken wat de score wordt in die tweede ronde. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heette de film die de Oscar voor beste film kreeg? Green Book. Ja, Kjeld Nuis is op de hoeveelste plek geëindigd op het WK Sprint? 3. Ja, wat is volgens het CBS de populairste bijbaan onder scholieren? Vakkenvullen. Dat klopt. Bij welke speelgoedwinkels ontstonden dit weekend chaotische taferelen door ongeduldige klanten? In de Toys. Ja, de Vrije Universiteit stopt met welke studie omdat het niet meer rendabel is? Nederlands. Klopt ook. Fans van Ajax mochten van de politie in Den Haag niet betogen op welke centrale plek? Malieveld. Klopt. Hoe heet de actie waarmee de politie rondtrekkende criminelen via snelwegcamera's opspoort? Pas. Kenteken van de week. Ja. De baas van welke loterij zou onterecht miljoenen in voetbalclub Feyenoord hebben gestoken? Pascal Loterij. Ja, is goed. Oh. Welk land heeft voor het eerst een vrouw benoemd als ambassadeur in de Verenigde Staten? Congo. Saoedi-Arabië is dat. De ChristenUnie en welke omroep stellen een nieuw soort zorgverlof voor? VPRO. Nee, dat is Omroep Max. Volgens Maurice de Hond zou de huidige coalitie nog hoeveel zetels overhouden? 47. Ja, is goed. In de haven van welke Aziatische stad zijn zeker 30 schepen in vlammen opgegaan? Hanoi. Jakarta. Voetballer Messi scoorde dit weekend de hoeveelste hat-trick in zijn carrière? Pas. 50ste. Zo. Welke bank is bezig met het opsporen van mensenhandel aan de hand van financiële gegevens? ABN. Ja, en in welk land in Noord-Afrika wordt geprotesteerd tegen het herkiesbaar stellen door de huidige president? Congo. Algerije. Was het. Niet zien. Vraag 20, had je die geweten? De rood-blauw-gele papegaai uit welke bekende film- en tv-serie uit de jaren 70 is overleden? Pippi Lankhuis. Pippi Lankhuis, inderdaad. Ja. Maar die was buiten de tijd. Ja. Helaas, dus die kan ik niet meer goed rekenen. 9 vragen, had jij goed? Ja. Maal 6, kom je op score van 54? Ja. Nou, dat is een beetje matig. Ja, hij is gemiddeld, laat het zo zeggen. Jij noemt het matig, ik gemiddeld. Dankjewel, in ieder geval voor het meespelen. Ja. En we wachten af wat de rest van de week, wat de kandidaten de rest van de week gaan doen, Paul. Jullie ook hartelijk dank. Schinkel, Estevoet, dank. Mooie dag nog verder. Dankjewel. Een waardige dag. Het is 11:30. Tijd voor 1-op-1. Sven, een goedemorgen. Goedemorgen. Hou je van tuinieren? Ja. Heb je een snoeischaar? Ja. Yep. Nou, pak hem ter hand, want het struikgewas rondom de CO2-belasting wordt alsmaar dichter en dichter. We gaan proberen om het een beetje te ontwarren zometeen. Ik moet gaan. 1-op-1, ja. Blijf wel luisteren. Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond. 1/5 van de ondervraagden zegt dat ze over willen stappen, maar de afgelopen 2 jaar heeft maar 4% het ook echt gedaan. Ondanks de computerstoring van gisteren bij de failliete Intertoys-winkels afgelopen weekend is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd, zegt Intertoys. Om hoeveel geld het gaat, wil het bedrijf niet zeggen. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen komend studiejaar hun geestelijke gezondheid laten testen door een online vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan kunnen ze hulp krijgen. Steeds meer studenten kampen met stress, depressie en burn-out. En vakbond FNV is blij dat PostNL concurrent Cent overneemt. De onderlinge concurrentie leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers, zegt de bond. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hoewel de Tweede Kamer even uitblaast deze week tijdens het reces, blijft de discussie over het hete hangijzer voor de komende weken vrolijk voortwoeden. De CO2-heffing, met andere woorden belasting voor grote bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten. De linkse oppositie eist dat die er komt, net als D66 en de ChristenUnie. Het kabinet houdt evenwel vooralsnog vast aan een boetesysteem voor het bedrijfsleven en geen belasting. Toch staat de achterdeur naar die CO2-heffing inmiddels open, hoewel die niet staat in het concept klimaatakkoord. Sterker nog, er is nooit serieus over gesproken aan die klimaattafels, berichtte Nieuwsuur dit weekend. Het hangt allemaal af van de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, de club die inmiddels onder vuur ligt wegens verouderde cijfers voor de doorberekening van onze energienota. Om het nog ingewikkelder te maken, blijf bij ons. Uit nieuwe ramingen blijkt dat PBL hele voorgestelde boetesysteem straks niet meer blijkt te werken, omdat de Europese CO2-prijs waarvan de boetes afhankelijk zijn intussen sterk is gestegen. Met andere woorden, die Europese CO2-prijs is straks zo hoog dat er geen boetes meer worden uitgedeeld. Maar de nieuwste ramingen worden weer niet meegenomen waarschijnlijk in de doorberekeningen van het klimaatakkoord, omdat het kabinet daar niet om heeft gevraagd, aldus het PBL in de NRC. Dus lijkt het erop dat er opnieuw bewust sommen worden gemaakt met verouderde cijfers. Volgt u het nog? Ik eerlijk gezegd niet. Gert-Jan Lankhorst, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de VEMW, simpel gezegd de grootverbruikende bedrijvers. Voorheen topman van gashandelaar Gastera en daarvoor topambtenaar op economische zaken, waar u verantwoordelijk was voor de liberalisering van de energiemarkt. Snapt u er nog iets van eigenlijk? Ja, maar als ik het u net zo hoor samenvatten, dan kan ik me voorstellen dat er geen touw meer aan vast te knopen is. Nee, maar voor u wel? Een beetje, laten we een poging doen. Mooi, dan moeten we hoognodig gaan praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Er is sprake van Europese CO2-heffingen. Althans, prijzen per uitstoot CO2. Dat zijn rechten waarin gehandeld wordt. Klopt, hè? Tot zover. Ja, dat is het Europese emissiehandelssysteem. Ja, en de prijzen voor CO2 in dat Europese emissiehandelssysteem zijn gestegen. Ja, die liggen nu tussen de 20 en 25 euro per ton. En dat was jarenlang was dat 5 tot 6. Dus dat is een aanmerkelijke stijging. Juist, dus die zijn harder gestegen, of in ieder geval meer gestegen dan de cijfers uit 2017. Inderdaad. Maar die cijfers uit 2017 zijn de cijfers waar dat Planbureau van de Leefomgeving nu mee rekent bij de doorberekening van het concept klimaatakkoord. Dat is, dat zijn de officiële cijfers. Hè. Die gaan nog steeds uit van 16 euro per ton. Dat was het niveau op het moment dat ze met die sommen bezig gingen. Ja. Ik heb wel het idee dat ze ook een variant gaan doorrekenen met een hoger stijgende ETS-prijs. Nou ja, het Planbureau voor de Leefomgeving zegt in de NRC van afgelopen vrijdag dat het de getallen niet uit eigen beweging zal actualiseren, omdat het kabinet daartoe niet heeft verzocht. Ik citeer: we zijn er huiverig voor om dat te doen, want dan zouden we zelf een onderwerp agenderen. Aldus Pieter Boot, hoofd klimaat, lucht en energie van het PBL in de NRC. Ja, dat zou ik heel jammer vinden, omdat als je kijkt naar de prijsontwikkeling van dat ETS, dan zie je dat op de termijnmarkt de prijs in de richting van 40 tot 50 euro in 2030 gaat. Ja. En het lijkt me realistisch om daar dan ook rekening mee te houden. En dat is belangrijk, omdat dat hele boetesysteem waar het kabinet aan vasthoudt, namelijk vervuilende bedrijven beboeten om ze zo te bewegen om minder CO2 uit te stoten, afhankelijk is van dat Europese systeem. Klopt, hè? Nee, dat klopt niet. Oh, dat zo wordt het wel telkens gezegd. Nee, het boetesysteem is op dit moment aangekondigd als een minimumprijs voor CO2. En als dus die Europese prijs hoger wordt, dan wordt die minimumprijs op een gegeven moment niet meer relevant. Want dan is de Europese prijs hoger dan het minimum. Ja, en dan heb je geen minimumprijs meer nodig. Met andere woorden, en dan hoef je ook geen boetes meer op te leggen. Nee, want dan gaan de bedrijven vanzelf via dat ETS die prijzen al betalen. Juist. Met andere woorden, als je dus met de oude cijfers rekent, dan kom je dus op een boetesysteem dat in de praktijk niet zal werken. Als je met de oude cijfers rekent, dan blijft de CO2-prijs in Europa laag, en dan is die boete wel degelijk effectief. Maar de prijzen stijgen en u zegt net die cijfers kloppen niet meer, dus dan is dat boetesysteem straks niet meer effectief. Als de prijzen stijgen, is dat heel goed nieuws. Want dat betekent het dat er steeds meer maatregelen die de industrie zal moeten nemen rendabel worden in het internationale perspectief. Ja, dan hebt u goede zaken gedaan aan die klimaattafels, want de CO2-belasting is daar niet besproken, dat boetesysteem wel. En onderaan de streep betalen uw leden, dus de grootverbruikende bedrijven, straks dus geen boetes. Het doel is niet om boetes te laten betalen door bedrijven. Het doel is om CO2 te reduceren. En als de CO2 gereduceerd wordt doordat de Europese prijs daarvoor hoog genoeg is, dan is dat natuurlijk fantastisch nieuws. Met andere woorden, dan worden uw leden, die grootverbruikende bedrijven, vanwege die Europese prijs die ze moeten betalen vanwege voor elke ton CO2 die ze uitstoten, zorgt er dan voor dat die bedrijven vanzelf wel gaan vergroenen. Ja, en dat is heel goed. Dat is ook wat wij altijd hebben bepleit. Wij zijn voor CO2-beprijzing, maar dan wel in een internationaal kader. En Europa is daarvoor de minimumschaal waarop je dat moet doen. Ja. Liefst heb je natuurlijk dat de hele wereld het doet, maar in elk geval Europa. Dus ja, als die ETS-prijs omhoog gaat, dan wordt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven daardoor niet aangetast, want de bedrijven in de landen om ons heen gaan dat ook betalen. Ja, is er een internationale prikkel. Dat is ook voor het klimaat het beste. Als wij in Nederland onze opgave doen, is dat prachtig. Maar dat telt nog niet zo zwaar door op de wereldschaal voor het klimaat. Nee, dus heel Europa, heel de wereld moet maatregelen gaan nemen. Ja, maar dan heb je dus per saldo een Europese heffing op CO2... Die voor een gelijk speelveld zorgt voor het bedrijfsleven. Klopt dat? In Europa. Ja. In Europa. Dat is wat uw leden en andere partijen ook telkens hebben bepleit. Namelijk, CO2-belasting prima, maar doe het dan in heel Europa. Dat is er dus eigenlijk al. Inderdaad. En als dat dus die ontwikkeling, die prijsontwikkeling die we nu verwachten gaat volgen, gaat dat ons enorm helpen. Ja, dus kan die CO2-heffing, die CO2-belasting, zoals de linkse oppositie en twee van de coalitiepartijen willen, er gewoon komen? Kijk, wij hebben gezegd een prijs op CO2 voor bedrijven die niet meewerken in een kader waarin die Europese prijs niet voldoende omhoog gaat. Dat vinden wij acceptabel, dat vinden wij verstandig, want dat helpt om die bedrijven aan te zetten om wel goede plannen te maken en wel maatregelen te gaan nemen. Maar als de Europese prijs er al voor zorgt dat de industrie die maatregelen moet gaan nemen, ja, dan heb je geen stok achter de deur meer nodig. Is die CO2-belasting dan nog wel nodig? In Nederland, nee, dat lijkt me onverstandig. Een Europese CO2-belasting, dat is heel goed, maar een unieke belasting alleen in Nederland, dat heeft geen enkele zin. Maar toch nog even alles op een rij. Want het is voor een gemiddelde volger van het nieuws een tamelijk groot struikgewas. U zegt, de Europese prijzen op CO2 die worden al hoger. Daarom is er geen CO2-belasting meer nodig, want dat is er al in Europa. En tegelijkertijd, het boetesysteem wordt ineffectief doordat de nieuwe cijfers uitwijzen dat de prijs op CO2 al stijgt. Tot zover is de samenwerking, is de samenvatting juist, toch? Ik geloof het wel, ja, ja. Waar gaat het dan over in Den Haag? Dat is een goede vraag. Nou, in de eerste plaats, er komen verkiezingen aan. En dat betekent dat alle partijen zich moeten profileren. En ik denk dat de discussie op dit moment er vooral over gaat van hoe laat ik zien dat ik de industrie aanpak. Dat dat een heel belangrijk onderwerp is in de discussie. En dat daarom de discussie over die heffing zo stevig wordt gevoerd. De discussie gaat nauwelijks over wat er nou eigenlijk echt in dat akkoord staat. En in dat akkoord staat een pakket aan maatregelen dat ervoor gaat zorgen dat de industrie zijn opgave in het kader van het klimaatakkoord zal realiseren. Ja, maar dat zijn 600 voorstellen, 100 voor de industrie. Als ik het allemaal bij elkaar optel en aftrek. En die worden dus doorberekend nu door het planbureau voor de leefomgeving. Daar wacht het kabinet op voordat het zelf met maatregelen komt en bepaalt welke maatregelen uit dat conceptklimaat nu wel of niet worden overgenomen. En nou blijkt dus dat er wordt gerekend met cijfers uit 2017. Nou, ik denk dat, ik weet niet precies waarmee gerekend wordt. Ik lees ook de kranten, maar ik heb hoop dat er ook een variant doorgerekend gaat worden waarin wel met een stijging van die Europese CO2-prijs rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft gezegd, als die berekeningen er zijn, dan gaan we kijken of de plannen voldoende zijn en dan gaan we eventueel aanvullende maatregelen bedenken. Ja, maar berekeningen die doen er toch alleen maar toe als je met de juiste cijfers rekent, of niet? Ja, dat denk ik dat u daar helemaal gelijk in hebt. Maar wat nou precies de juiste cijfers zijn, dat is toch een beetje koffiedik. We weten niet wat die Europese prijs gaan doen. Ik zeg dus met u dat op basis van de termijnmarkten we kunnen verwachten dat die CO2-prijs verder gaat stijgen. Ja. Maar mocht dat niet gebeuren, dan hebben we in elk geval in het akkoord die stok achter de deur in de vorm van die malusprijs voor bedrijven die niet leveren. Malusprijs is boete. Ja, is boete. Ja. Maar goed, de politieke werkelijkheid is dat die CO2-belasting er vermoedelijk gewoon gaat komen. Dat moeten we maar zien. Na verkiezingen gaan partijen weer nadenken en dan zullen we horen wat de uitkomst daarvan is. Bovendien ligt er dan die doorrekening. En ik heb goede hoop dat uit die doorrekening zal blijken dat dit pakket een verstandig pakket is, dat het resultaat gaat laten zien. Ja, maar goed, nou zijn er ook alweer geluiden die zeggen dat als je met cijfers van 2017 rekent, dat de uitstoot inmiddels in 2018 weer verder is toegenomen dan de cijfers van 2017 voorspelden. Met andere woorden, wat is nou het startpunt? Met welke cijfers reken je nou en wat komt daar dan uit en hoe geloofwaardig en betrouwbaar is dat? Het startpunt is denk ik de cijferset waarmee we zijn begonnen aan het maken van dat klimaatakkoord. Daar is een opgave uitgekomen voor de industrie van 14,3 megaton reductie. Ja. Plus nog eens 5 megaton die al in eerdere periodes was afgesproken. Dus een kleine 20 megaton. Ja. En wij hebben een pakket neergelegd waarvan wij de overtuiging hebben dat daarmee die 20 megaton reductie gerealiseerd gaat worden. Vindt u dat verantwoordelijk minister Erik Wiebes het planbureau voor de leefomgeving achter zijn vodden aan moet zetten en moet zeggen, je moet met de cijfers van 2018 rekenen? Dat is heel makkelijk gezegd, maar je kan elke dag nieuwe sommen gaan maken op basis van nieuwe cijfers. Ik denk dat dat planbureau zijn best doet om heel consistent te rekenen met de beste cijfers die ze tot hun beschikking hebben. Maar de cijfers van het afgelopen najaar, dus najaar 2018, laten wat betreft die CO2-prijs andere cijfers zien dan in 2017. En ik citeer opnieuw het hoofd klimaat, lucht en energie van dat planbureau uit de NRC. We zijn er huiverig voor om dat te doen, om die cijfers dus te actualiseren. Want dan zouden we zelf een onderwerp agenderen. Ik denk dat het heel goed mogelijk is. En ik hoop dat ook dat ze ook een variant doorrekenen waarbij ze wel met een stijgende CO2-prijs in Europa rekening houden. Ja, als ze dat niet doen, is dat rapport dan iets waard eigenlijk? Dat rapport zal heel veel waardevols opleveren. Want dat rapport gaat integraal kijken naar al die voorstellen die er zijn. Gaat kijken wat dat met elkaar oplevert. En dat wordt een goed referentiekader waarop wij verder kunnen. Ja, ook als dat gebaseerd is op de cijfers uit 2017. Ook als dat gebaseerd is op de cijfers uit 2017. Want daar zijn alle plannen ook op gebaseerd. Kijk, we zijn bezig met maatregelen die moeten worden gerealiseerd in de periode tussen nu en 2030. Ja. Dus niet vandaag of morgen of volgende week. Dus je kan wel elke dag je door een nieuw gegeven weer laten afleiden. Maar het gaat om hele grote investeringen die een flinke voorbereidingstijd vragen en die dus ook niet van het ene op het andere jaar ineens wel of niet gaan plaatsvinden. Ja. Dus een beetje rust daarin brengen, dat is alleen maar verstandig. Goed, u bent ook oud topambtenaar op het departement van Economische Zaken. Dus u weet hoe de hazen daar lopen, toch? Ja, het is al wel weer een tijdje geleden dat ik daar werkte. Ja, maar het politieke systeem is in de tussentijd niet ingrijpend veranderd, hoor. Nee, we hebben geen revoluties gehad in Nederland. Nee, dus u weet nog steeds hoe het werkt. Ik denk het wel. Ja. Dan weet u dus ook dat de druk op die CO2-belasting er gewoon is en gewoon zal blijven. Wat zijn nou de consequenties voor het grote bedrijfsleven als die CO2-belasting er toch zou komen? Dat betekent dat het heel onaantrekkelijk wordt om investeringen te doen in Nederland. Want in Nederland betaal je dan die heffing die je in andere landen niet betaald. Dus als jij dan het hoofdkantoor van een bedrijf bent en jij kunt kiezen tussen een investering in Nederland of in België of in Amerika of in China, dan zeg je we gaan het maar doen waar niet zo'n aparte CO2-heffing het geval is. Maar dan nu even concreet. Hoeveel van die grote bedrijven hebben al aangekondigd dan hun fabrieken te verplaatsen naar België of naar andere landen? Ja, die fabrieken die worden niet van vandaag op morgen verplaatst. Het gaat in de eerste aanleg om waar vinden de nieuwe investeringen plaats. Ja. En die ga je doen in die locatie waar de vestigingsvoorwaarden het aantrekkelijkst zijn. Maar hoeveel en dat bedrijven is dan hebben niet Nederland. Nee, maar hoeveel bedrijven hebben dan al tegen u gezegd inmiddels, als die CO2-belasting er komt, dan gaan wij elders investeren? Dat is voor een aantal bedrijven een zeer reële zorg. Dat Hoeveel? Hebben ze mij ook gezegd. U Hoeveel? Hebt bijvoorbeeld, ik ga daar geen getal over noemen. Waarom? Maar ik heb met een aantal bedrijven om de tafel gezeten. Maar ik heb niet met elk bedrijf apart het gehad over van ga jij wel of niet je investeringen in Nederland of een ander land doen. Al die bedrijven geven aan, dit is geen verstandige route. Dit zet ons op achterstand ten opzichte van onze filialen in het buitenland. Maar u zegt tegelijkertijd dat die CO2... De bestuursvoorzitter van Tata Steel 2 weken geleden ook horen vertellen van als dit hier in Nederland gaat gebeuren, dan betekent dat voor ons dat de tent dicht moet gaan. Ja, dat zijn geluiden die moet je serieus nemen. Maar tegelijkertijd zegt u, door dat Europese handelssysteem en CO2-rechten, heb je eigenlijk al een Europese CO2-belasting. En die prijzen gaan omhoog. Dus wat maakt het dan uit dat die CO2-belasting er komt? Dat in dat Europese systeem het niet alleen in Nederland gebeurt, maar in alle Europese landen. Dat is het grote verschil. Ja, maar dat systeem dat is er al, namelijk met die CO2-uitstootrechten. Ja. En als dat dus de stok achter de deur is voor bedrijven om te vergroenen en minder CO2 uit te stoten, dan betaal je straks toch ook gewoon veel minder CO2-belasting? Ik snap even niet wat u... Ik snap uw vraag niet. Als de prijzen van CO2 omhoog gaan voor bedrijven, dan is dat een prikkel om minder CO2 uit te stoten, toch? Dat klopt. Ja, en als je minder CO2 uitstoot, betaal je straks dus ook minder CO2-belasting. Mocht die er komen. Dat klopt ook. Ja. Ja, dus als de Europese CO2-prijzen nu al stijgen en de voorspelling is dat richting 2030, als we 49% minder CO2 moeten uitstoten, dat die prijzen op een dusdanig hoog niveau zijn dat voor bedrijven aantrekkelijk is om dus minder CO2 uit te stoten, dan is die belasting die leidt dan toch tot niks? Die belasting apart in Nederland? Ja. Ja, nee, die moet je dus ook niet invoeren. Kijk, je moet niet hier bedrijven gaan belasten om bedrijven te belasten. Je moet dat doen als je daarmee iets reëels kan bereiken voor het klimaat in de wereld. Maar ik begrijp van u, dus ik probeer het helder te krijgen. Ja. Ik begrijp van u dat door dat Europese systeem van CO2-uitstootrechten en de prijs die oploopt, dat het voor bedrijven sowieso al aantrekkelijk is. En het gaat gebeuren dat die bedrijven dus minder CO2 gaan uitstoten. Waar of niet? Absoluut. Dus bedrijven zullen richting 2030 veel minder CO2 gaan uitstoten vanwege dat Europese systeem. Dat is wel de bedoeling. Ja. En als maar we dat dan Europees in Nederland systeem nog een... moet wel voldoende gaan werken. Nou, die verwachting is er, maar dat moet nog blijken. Ja, en als we dan in Nederland dus bovenop dat systeem nog een aparte CO2-belasting invoeren, terwijl bedrijven dus al beduidend minder CO2 uitstoten tegen die tijd, zegt u? Waar heb je dan die belasting nog voor nodig? Nou, om die bedrijven die het niet doen, de achterblijvers, om die een boete te geven of een stok achter de deur, om ook die maatregelen te nemen. Ja, dus u bent eigenlijk voor? Nee, ik ben daartegen. Ik ben alleen maar voor een maatregel voor die bedrijven die niet een goed reductieplan maken en die moeten worden aangezet om toch de maatregelen te gaan nemen. Ja, nou hoor ik premier Rutte in de Tweede Kamer telkens de volgende rekensom maken. Namelijk, het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot, moet een derde gaan inlopen in de reductie van CO2, dus moet voor een derde van iedereen een bijdrage leveren en krijgt een zesde van de subsidies. Klopt die rekensom? Ongeveer, ja. Dus hij spreekt daar de waarheid? Natuurlijk. Waarom natuurlijk? Nou, minister-president spreekt toch altijd de waarheid. Nou ja, dat is in het verleden niet altijd gebleken. Even los deze minister-president, maar ik zou die stelling historisch gezien niet per se willen aanhangen. In dit geval spreekt hij de waarheid. Juist. Met andere woorden, die rekensom die klopt. Wat wel opvalt in het hele discours is dat vooral het gaat over belasting, over straffen, over het neerleggen van de lasten bij het bedrijfsleven en minder bij de burger. En het gaat eigenlijk in het hele discours veel minder over de kansen die er zijn voor de Nederlandse economie, de mogelijkheden die er zijn om te vergroenen. Valt u dat ook op? Ja, en dat vind ik ontzettend jammer. Want ik zie dit klimaatakkoord als een grote kans om in Nederland op basis van de ontwikkeling van groene stroom. We gaan fors investeren in de windmolens op zee. Dat is al een tijd bezig en dat gaat verder in het kader van dit klimaatakkoord. Om op die basis met groene elektriciteit groene producten te gaan maken, groene waterstof een plaats te geven in de productieprocessen van de bedrijven en daarmee echt een voorsprong te nemen op de rest van de wereld. Ja. En die discussie, daar hoor ik heel weinig over. Ik denk dat wij een aanpak hebben in het ontwerpklimaatakkoord die ons daarbij echt de goede kant op kan helpen. En het gaat er alleen maar over van hoe wordt de rekening betaald? En dat is jammer. Ja, nou, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk, maar het perspectief waarom we dit eigenlijk doen. Dit is niet een klimaatakkoord om belasting te gaan heffen. Dit is een klimaatakkoord dat is bedoeld om CO2-reductie te realiseren. Ja. En dat is waar de discussie over zou moeten gaan. Maar u krijgt toch ook een zesde van de subsidies? Ja, en moet daarmee een derde van de opgave doen. En dat gaat de industrie ook doen. Het is bijna 8:08. Dat betekent dat we contact hebben met Dries Roelfink. Ik noem de tijd omdat hij zonder horloge door het leven gaat tegenwoordig. Dries, goedemorgen. Ja, dat klopt, Sven. Die hebben we in de kluis gelegd. Die kan je niet meer mee lopen in Amsterdam-Zuid. Goedemorgen, meneer Langhorst. Goedemorgen. Dat het klimaat aan het veranderen is, dat was dit weekend wel erg duidelijk, hè? Wat een stralend weer. Terrassen vol. Allemaal goed gehumeurde mensen. De horeca dik tevreden. En dat is voor mij ook weer goed, want ik treed vaak in de horeca op. Dus weinig klachten, meneer Langhorst. De aarde warmt wel iets op. Maar we krijgen nu nog minimaal 3 prachtige dagen bij. En dat allemaal in februari. De maand waar we vroeger nog hoop hadden op een 11-stedentocht. Nu scheelt het niet veel of we kunnen zowat al zwemmen in onze Noordzee. Prima weer ook voor mijn zonnepanelen hier op het dak. En de krokussen, die steken al heel voorzichtig hun voelsprietjes boven het gras uit, hier op het Museumplein, dat gisteren vol lag met toeristen die genoten van het uitzicht met aan de ene kant het Rijksmuseum en aan de andere kant het concertgebouw dat stond te stralen in die laagstaande zon. Wat een heerlijk klimaat hebben wij momenteel. En ik ben ook van plan, Sven, om vanmiddag met een glas champagne aan de Prinsengracht te gaan zitten. En dan zal ik daar nog eens doorlezen wat er ook weer allemaal op die klimaattafel stond en wat we er nou precies aan kunnen doen om dit heerlijke klimaat de kop in te drukken. 600 maatregelen. Dries, ik wens je veel plezier. Ik zou een fles champagne bestellen. Dank je wel. Tot morgen weer. Meneer Lankhorst, kunt u zich desalniettemin toch voorstellen dat een gemiddelde burger die dit dossier een beetje vanaf de zijlijn volgt denkt, wie spreekt hier nou nog de waarheid? Welke instantie kan ik nog geloven? Uiteindelijk betalen wij de rekening. Ik kan me voorstellen dat het is ontzettend ingewikkeld. En er wordt in de discussie niet veel aan gedaan om het helder te maken. Iedereen probeert zijn eigen gelijk te verkondigen. En dat is jammer, want ik denk dat we op een veel constructievere manier erover zouden kunnen praten en aan zouden kunnen werken. En ik denk dat het nu verstandig is om eerst maar even die sommen van dat planbureau af te wachten. Ja, waarvan ik de reactie op die sommen ook al kan voorspellen. Namelijk, de cijfers kloppen niet, dus de uitkomsten ook niet. Ja, dat is een hele treurige reactie. Maar u weet als topambtenaar verdomd goed hoe dat werkt in Den Haag. En dit zal van verschillende kanten gebeuren. Dat kunt u ook gif op innemen, toch? Helaas wel. Dus weten we uiteindelijk helemaal niet meer waar we aan toe zijn. Nou, je moet toch altijd een baken nemen om je beleid op te baseren. En ik denk dat het verstandig is om wel serieus naar die cijfers te kijken en op basis daarvan beslissingen te nemen. Juist. Dus oproep van uw kant aan het Planbureau voor de Leefomgeving om ook de meest actuele cijfers mee te nemen in een rekenvariant? Absoluut. Daar zou de minister zich ook hard voor moeten maken? Lijkt me heel verstandig. En vervolgens zal daaruit blijken dat het boetesysteem beter is dan CO2-belasting, maar dat het boetesysteem uiteindelijk zal verdampen omdat geen bedrijf een boete zal worden opgelegd, omdat de Europese prijs voor CO2 al zo stijgt dat die boetes niet meer nodig zijn. Dat klopt helemaal. Waar hebben we dan in hemelsnaam die discussie voor nodig? Vraag ik me ook wel eens af. Laten we nou gewoon gaan doen wat er aan die tafel is bedacht en dat uitvoeren. En dan hebben we een prachtig pakket met mooie resultaten. Welke partij verwijt u eigenlijk het meeste op dit moment aan het, het maken van stemmingmakerij, zal ik maar zeggen? Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Tuurlijk wel. Nee, ga ik niet doen. Tuurlijk wel. Ik wens u een hele mooie dag verder. Geniet van het mooie weer. Ah, u maakt zelf een gesprek uit het einde van het gesprek. Een muziekje. Ja. Ja, ik hoor een muziekje. Ik dank u zeer voor uw tijd. Gert-Jan Lankhorst, voorzitter van de grootverbruikende energiebedrijven. Hartelijk dank nogmaals. Hier zometeen Willemijn Veenhoven met de Nieuwsbv. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, daar moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, daar gaan we het in ieder geval niet over hebben. Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Ook toe aan iets nieuws? Bij Vodafone krijg je alleen deze week nog korting op verschillende smartphones en alle Red-abonnementen. Ook de zakelijke. Zo heb je al een iPhone 8 met 6 gig data en onbeperkt bellen voor €40 per maand als je ook Ziggo-klant bent. Ontdek het op Vodafone.nl of ga naar de winkel. Let op, geld lenen kost geld. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen.